toczy się. Sam wiesz, bierzesz udział w tej grze. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To gra, co życie się nazywa. Ryzykownie, jak na bursztynowym szlaku szmugle. Obstawiam tłusty rap na zakup, odbity brudne krupie. Zgarnia zakład, większa niż życie stawka. Wzrasta, adrenaliny dawka. Zdarzenia za słabsze w kasyna, rozkminiam. Pokerowa mina, mą brawurę kamufluje. Ale kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To gra, co być, albo nie być się nazywa. Czasem pod, czasem na, gra się toczy o wszystko. Postępem czy na czysto, to niełatwe środowisko. Jest ślisko, spadasz nisko, blisko, zostają bliscy. Widzisz świat rzeczywisty, gdzie długi kończy listo. Od statysty do gwiazdy, wyjazdy, pojazdy, zjazdy. Nie każdy to uradzi, przesadzi, fortuna zdradzi. Jeszcze raz nie zawadzi, próbować, trzeba czas radzić. Miałem, nie mam, mam, oby sam się nie zastawić. Fortuna, kołem toczy się. Sam wiesz, bierzesz udział w tej grze. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To gra, co życie się nazywa. Fortuna, kołem toczy się. Sam wiesz, bierzesz udział w tej grze. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To gra, co życie się nazywa. Znam wiele historii o ludziach, którzy mieli wszystko. Nie mają teraz nic, pozbawieni złudzeń, którymi gra. Pas po sukcesów, nagle potężna klęska gra. Życie jest jak gra, stresogenna gra. Liczą wciąż na fart, prędzej czy później strata. Ona może być jak kawa, klip zakłada. Dla twojego świata, myślisz? Nie może być. Czy zagrać się tu szatan? Bezradność wobec losu cię przygniata. Poczucie jakby został sam pośród pustych ścian. Ten stan może trwać całe lata. A czasem wszystko w jednej chwili się odwraca. Dla trafnego gracza nie ma, podda się. Fortuna kołem toczy się. W tej grze celusz nie od WP. IMS trzymamy sztamę. W tej grze trzymamy sztamę. I tak już zostanie. 7 lat chudych, 7 tłustych. Czasy ubogie, czasy rozpusty. Twa prywatna hossa besta. Zaważyć może tu mały detal. Spłoniesz jak Ikar lub dotrzesz jak Dedal. Fortuna kołem toczy się, czy chcesz czy nie. Bierzesz udział w tej grze, często wbrew samemu sobie. Między prawdą a Bogiem, gdzie zło czyha za rogiem. Ktoś kłody pod nogi rzuca, świat się kręci. A ty ćwicz spokój ducha. Ćwicz spokój ducha. Fortuna kołem toczy się. Sam wiesz, bierzesz udział w tej grze. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To gra, co życie się nazywa. Fortuna kołem toczy się. Sam wiesz, bierzesz udział w tej grze. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To gra, co życie się nazywa. W obliczach materialnych fortun ulotnych jak gang. Wabank dla ludzi, których szanuję, których znam. Mam kozak plan, luz jak bracia plus misję od Boga. Ze mną tu PCP załoga, chociaż logiką się nie godzi. Z tych hazardzisty to dobrze misty, co podpowiada mi mój instynkt. Los nieoczywisty, a tajny jak Donnie Brasco. Chcesz ominąć fiasko, nie każ czekać okazją. Fortuna kołem toczy się. Sam wiesz, bierzesz udział w tej grze. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To gra, co życie się nazywa. Fortuna kołem toczy się. Sam wiesz, bierzesz udział w tej grze. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To gra, co życie się nazywa.